Aquest matí he signat el decret pel qual es cessen del seu càrrec i de totes les seves responsabilitats de govern el primer tenint alcalde, en Julià Genovès, i el regidor de Turisme i Promoció Econòmica, en Nicola Brucese. També són cessats de tota representació del govern municipal en els diferents organismes en què formen part. A partir d'ara, l'Ajuntament es quedarà configurat un govern en minoria que quedarà format pels 4 regidors de Convergència, 2 regidors de Plataforma Cívica i un regidor d'Unitat i Defensa d'Empuria Brava. Tenim que dir que tot el que és l'Ajuntament continuarà tot igual, treballarem conjuntament pel poble i també pel nostre programa de govern que hem consensuat. Bé, hi ha hagut diversos temes de diferents àrees, com ha sortit també en els mitjans de comunicació. També hi ha hagut una diferència per al personal, que és, era la directora o la cap de promoció econòmica, i a través de no voler-li augmentar el sou amb ella o donar-li una remuneració econòmica, aquí va ser ja la primera divergència. Nosaltres ens mantenim en que s'està fent una valoració dels llocs de treball de tot el personal d'aquí de l'Ajuntament i fins que no s'acabi aquesta valoració dels llocs de treball no hi haurà cap més augment de sou en el personal de l'Ajuntament. Ho hem intentat, però no s'ha pogut reconduir perquè bueno, tenien diferents opinions. Ells continuaven amb la mateixa opinió que havia de ser així i després nosaltres, doncs, el pèrdua també la confiança en ells, hem decidit trencar amb ells i treure'ls de l'equip de govern. Bé, nosaltres parlarem amb els diferents grups, lògicament quan hi hagi d'haver doncs, el ple o el que hi hagi d'haver diferents reunions convocarem a tots els grups de l'oposició i a tots els grups d'aquí del municipi. I de moment estem nosaltres, l'equip de govern hem parlat ara, de moment continuarem en minoria i després no es descarta possibles acostaments amb altres partits.